مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bu ayet-i kerime numarasını da öğrenin. Ankebut suresinin 41. ayet-i kerimesidir. Allah'tan başka kendisine yönetici edinenler, Allah'tan başka dost edinenler. Şimdi dost kelimesini, evliya kelimesini dostlar diye tercüme etmişiz. Bütün mealler hemen hemen böyle. Benim mealimde yalnız parantez arasında yönetici kelimesini kullanıyorum. Yönetici dost edinmeyin. Yoksa bir Müslüman bir Yahudi ile dostluk kurabilir. Yani ailesi komşusudur, dükkan komşusudur, ev komşusudur, okuldan arkadaşıdır. Gelirler, giderler, yerler, içerler. Yahudi ile, Hristiyanla, Budistle, komünistle, ateistle beraber tatile çıkarlar. Bunda bir sakınca yok. Yani ayetin yasakladığı bu değil. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de görüştüğü, konuştuğu, tanıştığı Yahudiler, Hristiyanlar var. Borç alıp verdiği insanlar var. Sohbet ettiği insanlar var. Yahudi ve Hristiyanlardan ve de müşriklerden var. Ayetteki bahsedilen evliya, veli, vali aynı kökten. Yani İstanbul valisi diyoruz ya. Vali kelimesi velayet kökünden türetilmiş. Velayet de hani çocuğun velayeti kime ait veya velisi kim diyorsunuz. Okula çocuk kaydedilirken özellikle 18 yaşından aşağılar velisi kim? Babası. Adını soyadını yazıyorlar. Veli o. Yani çocuğun yemesinden, içmesinden, yatmasından, kalkmasından, gelmesinden, gitmesinden, devamlılığından, devamsızlığından sorumlu kişi. Vali bir şehrin korunmasından, savunmasından, yollarından, suyundan, elektriğinden, sağlığından, eğitimine kadar. Milli Eğitim Müdürü ile eğitiminden, Sağlık Müdürü ile sağlığından, yollar, karayolları müdürlükleri ile yollardan, yani o şehrin ihtiyacı olan her şeyden sorumlu. Sorumluluk kelimesi yalnız vali kelimesiyle yüklenilmiş, zorunlu sorumluluk değil, severek yapılan bir iş olması lazım. Yani dost ilişkisi içerisinde vali kelimesi, vali şehrin dostu, şehir de valinin dostu ama yöneticisi de. Buradaki kastedilen yöneticilik manası yüklenen. Kur'an'dan bunun başka örnekleri var. Mesela der ki ya eyyühellezine amenu la tettekudul yehude ven nasara evliya. Anne ve babanızı dost Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Peki geçiyoruz bir başka ayet-i kerimeye. Ya eyyühellezine amenu la tettekudu abaekum ve ihvanekum evliya in istahabbul küfru alel iman. Ey iman edenler, eğer anneler, babalarınız ve kardeşleriniz imanı verip karşılığında inkarı satın almışlarsa, kafirliği daha çok sevmişlerse onları dost edinmeyin. Onları dost edinmeyin demek, velayetinizi onlara vermeyin. Yöneticiniz olmasın o. Yoksa Lokman suresinde, yine Ankebut suresinde de var. Müşrik anne ve babalara çok iyi bakmamız gerektiği konusunda ayet var. Bak müşrik, puta tapan bir annesi varsa bir Müslümanın veya babası veya ikisi birden varsa, bir Müslüman bu anne ile babaya ölünceye kadar iyi bakacak. Peki ama ayet diyor ki onları dost edinmeyin, yönetici dost edinmeyin, yöneticiliğe getirmeyin. Yani bir Müslüman devlet başkanlığı seçimi var. Babası da müşrik. Müşrik babasına bakmakla görevli ama babasına oy vermez. Müşrik olduğundan dolayı. Kendi dininde olan, vatanını, milletini, bayrağını seven bu insana, beriki insana verir. İsterse o yedi kat akrabası olmasın, uzaktan biri olsun. Ama kendi inancı içerisinde olması gerekiyor. Diyor ki Rabbim, şimdi yukarıda örnekler verdi. Firavun, Karun, Firavun, Haman. Bunlar birbirlerini dost edinmişler. Yönetici olarak Firavun'u seçmişler. Musa Aleyhisselam da diyor ki yapmayın etmeyin diyor. Dost olarak Allah yeter diyor. Şimdi biz buradan bakıyoruz. İki tane peygamber karşısında dünyanın en güçlü devleti. Gücünü nereden anlıyoruz? Günümüzde bile yaptıkları sanat eserlerinden anlıyoruz. Ehramlarından anlıyoruz Firavun döneminin gücünü. Başarı şansı günümüz mantığına göre yok. Ama başarılı olan o. Başarılı olan yine Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhimessalatu vesselam. Rabbim diyor ki burada da Allah'tan başka yönetici edinenler var ya, onların durumu örümceğe benzer. O örümcek kendisine bir ev edinmiş. İttakadet beyten. Şöyle düşünün. Yeryüzü ve gökyüzü Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı, o da kendisi değil, yarattığı. Hayal edin, gökyüzü, yeryüzü, yıldızlar dünyaya bilmem kaç milyar defa uzak veya kaç milyar defa büyüklükteki yıldızlar ve yedi kat semanın büyüklüğünü düşünün. Bunun içerisinde de bir yeryüzünde, bir yerde bir örümcek kendine yuva yapmış. Firavun'un Mısır'daki saltanatı da, sarayları da, ehramları da, dikili taşları da Rabbimin o yarattığı alem ve evren içerisinde örümceğin yuvası gibi bir şey. Rabbim diyor ki ve inne evhenel buyut ile beytul ankebut. Evler içerisinde en zayıf ev de örümceğin evidir diyor. Ama keşke levkânü yâlemin. Bunu bilselerdi keşke. Yani Mısır'a kazıklar çakmış Firavun, keşke bunu bilseydi. O kazıklarının, o ehramlarının, o saraylarının, o ordularının, o ekonomisinin tamamı Rabbimin yarattığı diğer dağlar, taşlar, denizler, yıldızlar karşısında ne kadardır? Bir örümceğin ağı kadardır. Bize diyor ki Rabbim günümüzde, vay filan devletin askeri gücü şuymuş, ekonomisi büyümüş, vay efendim bilmem seni buradan görürmüş, beni dinlerimiş, geç onu. Bunların bütün varlığı örümcek ve ağı gibi bir şeydir. Evet, ağlarla dünyanın her tarafına üstlerini, uydularını koymuş. Rabbimin gücü karşısında örümceğin ağı gibidir. Öyle görürseniz ve öyle inanırsanız kafirin size yapacak hiçbir şeyi yoktur. Örneklerle dop doludur tarihimiz. Sevgili Peygamberimiz tek kişiydi. Hala dünyanın her tarafında salatü selamla anılıyor. Müşrikler yok olup gittiler. Musa ve Harun aleyhisselam iki kişiydiler. Firavun lanetle, o peygamberler rahmetle anılıyor. Nemrud'un yerinde yerler esiyor ama İbrahim hala rahmetle anılmaya devam ediyor. Çağımızdan da bunun örnekleri bol miktarda var. İnna Allaha ya'lemu ma yed'un min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim. Allah kendisinden başka kimlere dua ettiklerini gayet iyi bilir. O her şeye gücü yetendir ve hakimdir, hükmedendir. Hükmünde de hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve tilkel emsalu nadribuha lin-nasi ve ma ya'kuluha illa'l alimun. İşte insanlara biz böylece örnekler veririz diyor. Bu örnekleri de, bu ayetleri de ancak alimler anlar diyor Rabbimiz. Şimdi lisedeyken okuduğumuz edebiyat derslerinde teşbih sanatında benzeyenle benzetilen vardır. Benzeyenle benzetilen arasında bir de benzeme yönü vardır. Eski tabirle vecihi şebehi vardır. Burada Rabbim kafirlerin gücünü, saltanatını, askeri gücünü, ekonomik gücünü, yapılarını, yapıtlarını, her şeyini toptan örümceğe ve örümceğin ağına benzetiyor. Dünyaya ağ kurmuş diye bizi de korkutuyorlar. Ama Mehmet Akif merhumun değerli arkadaşlarından Ferit Kam Bey diyor ki, tutulur sinekler, lakin yırtar geçer kuşlar. Örümcek ağına benzer bugünkü kanunlar diyor. Sinekler örümcek ağına tutulur. Gerçekten ben de gördüm hatta bir örümceği nasıl yakaladığını, nasıl etrafına ağını ördüğünü gördüm. Canlı olarak gördüm, televizyondakiler değil. Sinek tutuluyor ama şahinler görmüyor bile. Güvercinler görmüyor bile. Ağı görmüyor bile. Hesaba almıyor, geçip gidiyor. Ferit Kam'ın da dediği o. Tutulur sinekler. Lakin yırtar geçer kuşlar. Örümcek ağına benzer bugünkü kanunlar. Maide suresinde Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin dedikten sonra hemen arkasından gelen ayeti kerimede Rabbim, onlar kafirlerden bir tehlike gelmesin diye münafıklar kafirlerin arasında koşuştururlar. Bir Müslümanın yanına, bir kafirin yanına gelip giderler. İşte sinek mizacı taşıyan insanlar da bunlardırlar. Bunun için biz Allah Celle Celaluhu en büyük kabul ediyoruz. Öyleyse onunla kıyaslayacak bir güç olmadığına göre Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.